شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. در این قسمت از برنامه توجه شما را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت از آقای فرزان فرامرزی جلب می‌کنم. سلام عرض میکنم آقای شکری خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. این هفته هم در خدمت شما هستم با اخبار مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت. خب در هفته گذشته ما اخبار مربوط به بازداشت رو نداشتیم و خوشبختانه از شهروندان که اقلیت‌های مذهبی بودن در ایران کسی بازداشت نشد، اما این اصلا نمیتونه جای خوشحالی برای ما باشه، برای اینکه هفته گذشته شاهد رفتارهای خیلی تحقیرآمیز، شکنجه و رفتارهای غیر انسانی با زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی بودیم. مهمترین خبر مربوط میشه به شکنجه و آزار و اذیت وجیالله میرزا گلپور، شهروند بهایی ساکن ساری. همونجور که هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردم، آقای گلپور پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه بازداشت شده بودند. آقای گلپور شهروند بهایی 71 ساله‌ای هستند که از بیماری قلبی هم رنج می‌برند، اما طبق اخباری که ما داریم و با خانواده ایشون طبق صحبتی که من با برادرزاده آقای گلپور کردم، آقای گلپور در زندان شکنجه میشن و یک مسئله که اینجا واقعاً باید مورد توجه قرار بگیره شکنجه زندانی و تحقیر ایشون در ملأ عام هست. خب من در اینجا صدای آقای گلپور رو برای شما پخش میکنم. برادرزاده آقای گلپور، آقای نوید گلپور، مصاحبه من باهاش داشتم که در سایت رهانا منتشر شده، من صدای ایشون رو برای شما میذارم و ایشون خودشون برای ما تعریف میکنن که ماجرا از چه قرار بوده و ایشون رو چه شکنجه هایی کردن. سه شنبه صبح زنم و عمو رو تو زندان تونکابو ملاقات میکنن. عمو بهشون میگه که روز قبل شدیداً شکنجه شدن، طوری که بارها سرشون رو به دیوار کوبیدن و با لگد به پهلوهاشون میزنن. چهارشنبه که زنم و دوباره ملاقات عمو میره، متوجه میشه که متاسفانه سه شنبه از عملی رو انجام دادن که همیشه به عنوان لکه ننگی بر پیشانیشون داغ خواهد شد، و اون هم اینه که به پاهای عمو زنجیر رو پابند میزنن و دو سه ساعت در سطح شهر ایشون رو میگرونن. در این حین بازفورس از مامورین میخواست عمو رو در ملأ عام کتک بزنه که البته مامورین این کارو نکردن، ولی مدام ایشون رو تحقیر میکردن و بهشون توهین میکردن. اما یه نکته که در رابطه با آقای گلپور هست این بوده که خب شاید دلیل این شکنجه ها رو شما بخواید و سوال باشه واقعا که دلیل این هم شکنجه چی بوده. آقای گلپور طبق اون چیزی که به همسرشون گفتن، در بازجویی یک برگه ای رو جلوی ایشون گذاشتن که برگه نوشته شده بوده و فقط از ایشون خواستن که این برگه رو امضا کنه. آقای گلپور هم امتناع کرده و خب گفته که من تا چیزی رو ندونم چی هست و ننوشته باشم امضا نمی‌کنم. از طرفی چیزی که جالب هست، دو روز بعد از دستگیری آقای گلپور یکی از سایت‌های خب حامی حکومت این خبر رو درج کرده بود، یک خبر اختصاصی رو اونطور که خودشون گفتن درج کرده بودن با این تیتر که بازداشت یکی از لیدرهای فرقه زاله بهائیت در مازندران. خب همونطور که میدونید به دیانت بهائی و دین بهائی میگن فرقه زاله در جمهوری اسلامی، این خبری بود که با منتشر کردن و در این خبر از شخصی به اسم واف وجیالله میرزا گلپور نام برده بودن که ایشون بازداشت شده. شما اگر مقایسه بکنید این خط، این چند خط خبری رو که منتشر شده و شکنجه هایی که به آقای گلپور دارن اعمال میکنن و همینجور برگه‌ای که نوشته شده هست میذارن جلوشون که ایشون امضا بکن، اینا همه نشون میده که در هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر مجرم بودن ایشون نداره و نمیتونه ایشون رو به هیچ جرمی متهم بکنه و داره با این کارا سعی میکنه آقای گلپور رو مجبور بکنه که اعتراف بکنه به گناهی که انجام نداده تا بتونه ایشون رو محکوم بکنه. اما این اخبار و این فشارها بر زندانیان عقیدتی در جمهوری اسلامی به آقای گلپور محدود نشد. در همون روز، در روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت ماه، دو زن زندانی بهایی به نام خانم فریبا کمالادی و مهوش ثابت که از اعضای سابق هیئت مدیره جامعه بهائیان ایران هستند، به همراه گروهی دیگر از زندانیان زن از رجایی شهر به زندان قرچک ورامین منتقل میشن. خب شرایط این زندان خیلی بد هست و دسترسی به سرویس‌های بهداشتی نامناسبی داره. در مورد زندان قرچک ورامین من این اطلاعات رو خدمت شما بدم که زندان قرچک ورامین در واقع یک سوله مانند هست، یک سوله ساختمانی هست که در حال حاضر حدود 300 نفر در اون نگهداری میشن. این زندان مرغداری بوده ابتدا، بعدها به مکانی برای افرادی که میخوان اعتیاد رو ترک بکنن تبدیل شده. دارای دو تا هواکش هست که خب این دو هواکش جوابگوی دود سیگار اون جمعیتی که اونجا هستن نیست، به طوری که خانم فریبا کمال‌آبادی اظهار کرد که وضعیت ریه‌هاشون در زندان دچار ناراحتی شده. یه نکته دیگه که خیلی مهم هست این است که هرگاه به هر دلیلی بین چند نفر تو این زندان درگیری ایجاد بشه، تمامی زندانیان به وسیله ماموران با باتون مورد ضرب و شتم قرار میگیرن. در تمام سالن تنها یک تلفن وجود داره و با این شرایط امکان ارتباط زندانیان با خانواده‌هاشون بسیار محدود میشه. آب آشامیدنی و غذای روزانه زندانیان با بی‌نظمی داده میشه. انواع صداها هم از بوق ممتد و صدای آژیر مانع خواب این زندانی‌ها میشه. خانم فریبا کمال‌آبادی اظهار کردن که دو شب نتونستن بخوابن و استراحتی بکنن. خب این اخبار واقعا مایه تأسف هست که در کشوری که ادعای حقوق بشر و دموکراسی میکنه، حق متهم و حق یک زندانی اصلا رعایت نمیشه و این چنین ظلمی رو داره در حقشون اعمال میشه. اما این ظلم در حق زندانیان عقیدتی مختص بهائیان نبود. در هفته گذشته خبری داشتیم از شرایط بد دراویش بازداشتی در زندان وکیل‌آباد مشهد. عصر روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه دراویش بازداشتی در این زندان به بند 6.1 که گفته میشه شرایط و وضعیت نامناسب و غیر بهداشتی داره منتقل شدن. به این زندانی ها گفته شده که حق تلفن و ملاقات با خانواده هاشون رو ندارن و یا مدت این ملاقات ها کاهش پیدا میکنه. خب در حالی که این اخبار موجب افزایش نگرانی در خانواده های این زندانی ها شده، اگر یادتون باشه هفته گذشته دادستان گناباد وعده پیگیری داده بود و وکلای دراویش و وعده داده بود که مسائل حقوقی و مشکلات دراویش رو حل میکنه، اما این مشکلات حل که نشده برای زندانیان دراویش در وکیل‌آباد هم شرایط بدتر شده. و خب این رفتاری که مسئولین و مقامات قضایی دارن و رفتار متناقض در قول و عمل اونا هست موجب سلب اعتماد مردم میشه نسبت به مسئولین و هیئت حاکمه. خب آقای شکری، این بود اخبار هفته گذشته. امیدوارم که در هفته های آینده با اخباری بهتر و خوشحال کننده تر در خدمت. با سپاس از آقای فرزان فرامرزی، روز خوبی شما داشته باشید.